Pakowy Wielkopolski 13,99 za 3 litry oraz banany premium 50% taniej 2,49 za kilogram. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Fundamentem polskiej gospodarki są rodzinne gospodarstwa rolne, mówi prezydent Andrzej Duda na telekonwencji wyborczej. Przedstawił też inne przedwyborcze zapowiedzi. Ta majówka jest wyjątkowa, ostrzegają eksperci i wskazują na trwającą epidemię koronawirusa. Są apele, żeby nie ryzykować zdrowiem swoim i innych. Dzień flagi już jutro, ale już teraz można przyłączyć się do akcji hashtag Moja Flaga. Życzymy. Rodzinne gospodarstwa rolne to fundament polskiej gospodarki. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas telekonwencji, na której przedstawiał przedwyborczy program. Zapowiedział, że złoży w Sejmie ustawę wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego, jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie. Oprócz wsparcia dla rolników, prezydent zapowiedział też utrzymanie programów społecznych, niezwłoczne wprowadzenie 1200 zł dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły pracę przez epidemię koronawirusa. Mówił też, że trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych do 1300 zł. Prezydent powiedział też o powołaniu Funduszu Medycznego 3 miliardów złotych na leczenie onkologiczne oraz chorób rzadkich, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska dzisiaj stwierdziła z kolei, że decyzję o udziale w wyborach prezydenckich podejmie 7 maja po ogłoszeniu, kiedy będą wybory i w jakiej formie. O rolnikach mówił z kolei kandydat PSL-u na prezydenta. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że doprowadzi do zrównania dopłat i obiecał odblokowanie handlu ze wschodem, a także Narodowy Program Małej Retencji, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów z ewentualną suszą. Ważne ostrzeżenie w kontekście majówki i trwającej epidemii koronawirusa ostrzega profesor Włodzimierz Gut, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli ludzie zaczną bawić się w zgromadzenia w jakikolwiek sposób, to utrudnią sami sobie życie. Przeciągnie się zwalczanie epidemii, straty będą jeszcze większe, a co najwyżej wejdą nowe obostrzenia. Odnosząc się do liczby wykonywanych dziennie 13 tysięcy testów, profesor Gut uważa, że gdyby było ich nawet 25 tysięcy, to wyniki byłyby podobne. Dlatego, że ilość dodatnich wyników trzyma się cały czas odsetek na tym samym poziomie i wskaźnik, który mówi o jakości nadzoru, czyli jest to liczba ciężkich przypadków, bo tam zawsze się robi, w stosunku do pozostałych, jest w Polsce dość stabilny na poziomie 2%. Jeśli byłby wyższy, należałoby zwiększyć liczbę wykonywanych testów. Zdaniem eksperta w Polsce nie ma jeszcze szczytu zachorowań na koronawirusa. Według ostatnich informacji podanych przez resort zdrowia po 13 zdiagnozowano 228 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zmarło 7 kolejnych osób. W sumie w kraju zachorowało 13 105 osób. Spośród nich zmarło 651, a niemal 3,5 tysiąca wyzdrowiało. Topniejący śnieg odsłonił w Bieszczadach kilkadziesiąt granatów moździerzowych. Znaleźli je pogranicznicy z placówki w Wetlinie, patrolujący granicę ze Słowacją. Łącznie w dwóch zdarzeniach w ostatnich dniach zabezpieczyliśmy 50 sztuk granatów moździerzowych kaliber 82 oraz amunicję strzelecko-wojenną. Tego typu pociski produkcji radzieckiej były wykorzystywane właśnie podczas II wojny światowej. Mówił Piotr Zakielarz ze Straży Granicznej. W Bieszczadach w czasie II wojny światowej toczyły się ciężkie walki. Do dzisiaj można natrafić na ich pozostałości. W razie odnalezienia ich na szlaku należy od razu powiadomić policję albo Straż Graniczną. Już jutro Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Biuro Programu Niepodległa ponownie zaprasza do akcji hashtag Moja Flaga. Nasze biało-czerwone barwy możemy wywieszać nie tylko tego dnia. Zapraszamy do wywieszenia już na cały weekend majowy, tak aby pokazać wszystkim znajomym, przyjaciołom, sąsiadom. Potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm. Mówił rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk. Fladze później wystarczy zrobić zdjęcie i zamieścić je w internecie z hashtagiem Moja Flaga. Ubiegłoroczna akcja przyciągnęła uwagę ponad miliona internautów. Brali w niej udział m.in. Marcin Gortat i Energa Basket Liga, Tour de Pologne i Czesław Lang oraz czołowi polscy lekkoatleci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wiem, że przed, a nie po zapowiadamy, ale dla Zapytaj Mnie Trzeciego Ham zrobiłem wyjątek z uwagi na Zbyszka Krzywieńskiego, który przywitał mnie, przywitał Państwa razem ze mną. Aktualne wyniki topu jak zwykle można śledzić na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia. Także jest Twitter, Facebook. Państwo możecie znaleźć tam każdą potrzebną informację dotyczącą tego, co dzieje się w 13. notowaniu Polskiego Topu Wszechczasów. Uaktualnianie jest oczywiście na bieżąco. Ważna informacja, lista.osobista.polskieradio.pl to adres mailowy, pod którym czytam Państwa maila, choć pewnie nie będę w stanie odpowiadać na większość przez najbliższe już prawie, już niecałe 3 godziny. Mamy pozycję 178. Nowa jest przed roku, czyli Małgorzata Ostrowska i Meluzyna. Nigdy jeszcze nie trafiła do pierwszej setki. Teraz pewnie ma szansę, a to dlatego, że przecież przypominamy naszą radiową wersję Akademii Pana Kleksa. Najbliższy odcinek, tak a propos, w najbliższy poniedziałek o 10.25 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Niestety ekipy z Londynu nie pozdrowię, bo za dużo was jest, panie Wojtku. No i Smoczyco, nie pal tyle. Przed nami pozycja 177. We'll be right back. Centrala Brygady Kryzys troszkę nam spadła. W tym roku w 13. zestawieniu polskiego topu wszechczasów w trójce na pozycji 177. Ślub dziś przełożony na lipiec. Nie martwcie się. Natalio nie przypal łososia, a rodzice Lucy w Częstochowie, ona we Wrocławiu. Takich pozdrowień na odległość w tym roku z przyczyn obiektywnych będzie znacznie więcej. lista.osobistapolskieradio.pl. A u nas 15.21 i 176. miejsce topu. Klub Wesołego Szampana formacji Nieżywych Sławów aż 24 pozycje w górę. Aga z Krakowa donosi, że na Facebooku topu szaleństwo. Bardzo prosimy tam zajrzeć. Ja mam dla Państwa jedną prośbę, ponieważ tradycyjnie już mail lista osobista polskieradio.pl błyskawicznie zatyka się od zdjęć, bo mimo, że tego dzisiaj nie wywoływałem, zawsze proszę Państwa o przesyłanie zdjęć radioodbiorników i innych urządzeń, na których słuchacie Państwo topu. No więc taka galeria już powoli powoduje, że bardziej kasuje niż czytam maile. To podam wyjątkowo inny adres mailowy. Piotr Metz, pisany razem, a potem yahoo.pl. Piotr Metz, pisany razem, yahoo.pl. Bardzo proszę tam przysyłać zdjęcia, które chętnie obejrzę i o nich opowiem. Pojawiła się też zupełnie nowa zdjęciowa propozycja. Dostałem chyba 15 zdjęć przeróżnych maseczek okolicznościowych, nie tylko z okazji topu. Takie czasy, bardzo proszę. Raz jeszcze Piotr Metz, pisany razem i potem yahoo.pl. A tu nasza znajoma. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Nie mogę powiedzieć, na którym jesteś miejscu, ale po prostu słuchaj, bo teraz pozycja 175. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela traciłby. Bo przyjaciela straciłbyś, jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Nie. Lubiłeś tylko czasem posłuchać, jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Ilu jeszcze jest taki? ukazania na Bluesa Jamu, najwyższa pozycja 77, to był rok 2009. W tym roku troszkę spada. Pani Wiktoria tak się przejęła wysyłaniem zdjęć, że przysłała cały film swojego radia. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że proszę o zdjęcia, no i ewentualnie filmy, choć tego nie przewidziałem, ale to nie problem, bo skrzynka pojemna, na Piotr Metz, pisane razem i potem yahoo.pl, a poza tym lista.osobista polskieradio.pl. I ten mail muszę odczytać. U nas na pierwszym biała flaga, malujemy pokój syna, słuchając Trójki. Jak skończymy, będzie The White Room, ale to już top światowy. Jola i Leszek. A Bruno, namówiony z deszczowej Anglii, po raz pierwszy słucha topu. No i chrzestny Mietek w miejscowości Plainfield w stanie Illinois. Pewnie je teraz późne śniadanie. Zobaczmy, co na 174. Koma też trochę spada zgodnie z tytułem. Bardzo dziękuję za zdjęcia. Rocznik 64 lampowy na razie rządzi, a tu prawie podwójna krótka, 173. Kiedy byłem mały, pytałem, co to życie. Pytałem, co to jest życie, babo. Widzisz, życie to ja i ty, ten tak, to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, oh. Życie piękne są tylko chwile, oh. Życie piękne są tylko chwile. Zbliża się 15.41, skazany na bluesa spada, ale za to naiwne pytania w górę. 40 km na rowerze dziś już stopem. Stamford w stanie Connecticut też słucha. A Monika urodziła się w czasach, kiedy jeszcze płacono za narodziny dziecka w dniu 1 maja. Ale to było kiedyś. A teraz pozycja 172. Yeah. Komitet Republiki, najwyższa pozycja 66 w roku 2008. W tym roku troszkę obsunął się w stosunku do poprzedniego. W programie trzecim Polskiego Radia słuchacie Państwo 13 edycji Polskiego Topu Wszechczasów. Na stronie wszystko na bieżąco jest aktualizowane. Oprócz tego można zajrzeć na Facebooka i Twittera. Tam też sporo się dzieje. A w Nowym Jorku zupełnie jak na Brackiej pada deszcz i też gra Polski Top Wszechczasów, wydanie 13, pozycja 171. Już prawie 15.48, Lipstick on the Glass grupy ma nam troszkę w dół. Wychodzi na prowadzenie Radio Saba z roku 1957, a podwórko Agaty Wojtka wygrywa w kategorii nagłośnienie. No i od mojego imiennika prognoza pogody z Abu Dhabi, tam jest 31 i pełne słońce, a u nas jest 170. Była zła, gdy zatrzasną drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, 3 tuziny swych lat. Nie dziwi nic,